пояснювали йому терпляче. Про курорт свій то ви, Левкові Івановичу, даремно. Не для курортів він на світі живе. Скільки в нього тих грамот, подяк за працю, вам і не снилось. Робітник він, і честь робітнича йому, голубе, дорога. А підлікуватись йому теж не завадило б. Кожної зими в нього рани партизанські відкриваються на ногах. Пробачте, я не знав. Та ще й радикуліту на бульдозері нажив. Не знав і цього. А знайте, і вона, сердито грюкнувши за сумкою, закрила перед ним вікно видачі. Невдовзі тітка Катерина з'являється під навісом з мискою супу, підсідає до дівчат та жінок-археологів, що розморено дообідують, червоніючи своїми попаленими хребтуватими спинами. Не вірте йому, дівчата, що він ото знов про довгий карбованець молов, каже тітка Катерина пристрасним голосом. І що тому калимщикові Єгипті заздрить, теж не вірте. Не терпить він хапух та ліваків, такі, каже, тільки ганблять нашу степову гвардію. Честь людини, каже, в труді. Великий важіль чи малий, трудись, і все буде гаразд. В тітки Катерини обличчя іконо темне, суворе, перечасно зістарене, а очі молоді, повні незгасного блиску. Доки не було ще Катерини тут, на каналі, Брага не раз про неї розповідав товаришам вечорами, і вона, з його слів, поставала просто красунею. «Не жінка, а нива золота», – казав він, півсвіту пройшов, доки знайшов. А коли вона, темнолиця, розлючена, з'явилась тут з дітьми і налетіла на нього з лайкою, що не виїхав зустрічати, то всі аж отетеріли. Оце він про цю злюку їм таке співав? Оце її розмалював такими словами? Потім звикли до її різкої вдачі, до мумійно-сухого її обличчя без посмішки. І лише коли вона зрідка посміхалася до свого партизана, коли крізь оту її сердиту темну іконність на мить пробивалась мимовільна усмішка, то вона так змінювала Катерину, що декому здавалось, не так уже Брага, може, й перебільшував, співаючи дружині хвалу. «Бач, як обгоріла з лиця», – каже Бражиха, розглядаючи Ліну, її миловидне з пташиним носиком личко. «Та це нічого. Сонце опалить, шкіра облупиться, станеш така, як і всі. Тільки худенька дуже, висока, бач, а худенька. Може, ти не наїдаєшся? Може, добавки тобі? Ти не соромся. А то вішки ті носиш, і сама стала, як вішка». «Я така й була», – посміхаючись, шаріється Ліна. «Добрий у вас чоловік», – зненацька каже до Бражихи професор. Ще досі кутуляв собі на мурмосину. «Поет труда, багата натура». Бражиха аж заусміхалася від несподіваного компліменту. «Та ж недаром наші механізатори головою товариського суду його обрали», – швидко і привітно заговорила вона до професора. «Навесні, як шофери наші в халепу попали в поїздці, майстер, давай тільки в прокуратуру передамо. А Левко Іванович йому: ей, ні, ні, постривай. Спершу самі розберемось, може, і своїм судом людей порятуємо. Нас, мовляв, виховала наша влада, і нам слід виховувати, а не мерщій людину заграти». А таки ж по його і вийшло, та ще як тепер хлопці працюють. Археологи дякують за обід, встають, збираються йти. «Ну, а то ж правда, що ваші люди начебто великий глек із пшеницею викопали». – допитується тітка Катерина навздогін.